Tante fuerunt injuria, adolescens errones representabam, renitens destruere citaras tuas, inter precones quisi profetas esse dicebant. Necunquam consensum dediconiu rationibus, maiorum et poetarum vox me fovebat in immensa potentia eorum, qui te imitantur spes afflictorum. Et in meo itinere omniaque habuia missi, patria mea vestigia aduc servat, testimoniorum falsorum et insidiarum. Infamiae quae nunc exiccate jacens sub pulvere, ut multi amavi et deceptus sum, coniovi passionem frigus luxuria, nunquam peccata mea celavi, veritati tuae fideli. Et in maute mena omniaque habuia missi, patria mea vestigia aduc servat, testimoniorum falsorum et insidiarum. Odia somnium vanum, et gratia est domus, cum latissimis porticibus, unde perditos naufragare.